سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دي روانو يتنكي الله تقریباً سلور دلائل عقلیہ او دا سلور والا دلائل عقلیہ دا سری سدا ٹولو دا اللہ نعمتون دی او احسانات تیر خپل مخلوق سرا احسانات دا اللہ دی دنیا کی دا عام دی ہر چال اللہ خپل نعمتون دا خوشحالے دا دنیا مال او دولت دا دنیا زیب و زینت و راحت دا اللہ دا یو قوم سرا یا دا مومنانو سرا خاص کری ندی و دو رده چی اللہ دا مخلوق کی دا فرق ساتل دی چالا لگا ورکی و چالا دیر ورکی پتولی یو شان وی نبیام نظام دا دنیا با فاسد وی دا با بیا گران وی اس اللہ دا سے نظام جو کڑ رہی تھی چالے ڈیرا ورکڑی داو داغ سر دا ڈیرا مناسب دا چالے لگ ورکڑی داو داغ سر دا لگا مناسب دا اللہ پدی مصلحت مانی دیر خپ ہوئی گی چدا دا ڈیر قابل دے کدل لگ ورکوما نو دین خرابی گی دا دلگ قابل دے کدل ڈیروما نبیا پہ قلتی ہوئی سرکشی کی اس اللہ پدی مناسبت او غدی مصلحت بانی ڈیر زیاد پوئی گی انسان پدی بانی نے پوئی انسانانو پہ نظر کی خلق دا سے ہوئی سوک پہ دنیا کی خی نو پکار داری چی اغیل اللہ فراخ اور کی ڈیر اول اور کی پہ نا پدی بانی منگا نا پوئی گو اللہ پہ خپوئی گی چکم اللہ تنیز دیدی دا اللہ پہ علم کی خودی نو دا غید پارا کی دیشی دا دیر نیخا دا غید پارا دا لگا مناسبی دا کم خلقو چی دا اللہ نبیرتا دے اوزان دا اللہ نبیرتا کردے دے اللہ والا دیر آور کردے دا کا غیل لگا ور کی نو دا غید پارا دا غا مناسب ندا بس اغیل ډیر ور کړی دا د نور لیکم ور کړی دا او د دې خبره علامه نه د ګرځولي چې دا چا سره ډیر ده نو دا لري ماته نږدې دا چا سره چې نشتا او کم ده نو دا د زمانه غني لري نه کې دې چې دارا ته نږدې نو دا د لیلو حقیقت کې دا الله رب العزت نعمتونه دي او دا څور پسې دوه آیاتونه کې به تخویف ذکر کړي یو انسان باوجود د دینوم سرکشی کوي او د الله نافرمانی کوي چې د الله په نعمتونو کې پټ دی نو هغه لګیا رہی. ولو بسط الله الرزق دا وشتم یاد دی نو دام دلیل عقلی دی او هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا دام دلیل عقلی دی. ومن آیاته خلق السماوات دام دلیل عقلی دے او سلورم رستو ذکر کی ولو بسط اللہ الرزق لعباده او کچری فراخ کی اللہ روزی دخل بنیان دا پارا یہ فراخ کڑے وے لبغو فی الارض داغی نتیجہ بسوا او یا نتیجہ بسی خام خادی با سرکشی کڑے واپز مکہ کی زیاتے بے کڑے واپز مکہ کی بغو فی الارض دا دی یو مانا دا کئی کاللہ دا روزی فراخ کڑے وے او ہر چاہتے ور کڑے وے بدے خپل مخلوق کی نو لبغو فی الارض دی خلق با زیاتے کڑے وے پزمکا کی سنگ زیاتے بے کڑے وے دی با مطالبہ کڑے وے طلبهم منزلتن بعد منزلتن یو مرتبہ اللہ ورکڑی دا دی با پاغیبان صبر نوے کڑے بلا بے گفتا انسان خودے دا سی لبغو فی الارض زیاتے بے کڑے وے پزمکا کی پا گفتو دا اچھتی مرتبی پست بلینا طلبهم منزلتن بعد منزلتن دویم لبغو فی الارض زیاتے بے کڑے وے پزمکا کی مطلب طلبهم اکثر بعد الكثير چھ دیر میں ولور کڑے وے نو خو دیر بے گفتے لکا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کانا لابن آدم وادیا من ذهب کچری ددی آدم علیہ السلام دزی د پارا یعنی د بنی آدم د پارا یو کند د سرو ڈکشی نو لود دے دا غواڑی ان یکون له وادیانی چیر دوکن دے وے او دا دوار دا سرو درو نڈکے وے یو بنگلہ و تا ملوشی نو دے غواری چی دووے یو باق و تا ملوشی نو دے وی چی دووے درے وے سلور وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دا خیٹا و دا دا خلو دا با دا خور ڈکی دا قبر نور دا ڈکی دو والن دی یو شین باقوی نی نو پا غیبان صبر نکی بلکہ دے ہوئی چیئر دووی او دریوی چیزا ما دا مال امرا مال ادو چاوینا مو مغیرہ بوی مکی والا و قریشو تا وی تانسو سرسدی تاسو با حاجیان لڑوڑای نور کوئی تاسو با داغیر و بو انتظام نکوئی چیزا یما ذکر چیزا آغا دا مکی نوالا طائفہ پوری دا طول علاقی دا باغونو نڈکی وی اغی په خپل مال او دولت باندې دور غاورو چې قبل بسرو چتاونه نه به پرې خو ده دي دا وی زما کار دی نستا کار نه دی په دې به یو بل سره جنگونه او جګړې کولی لبغو فی الارض یو منزلا یو مرتبه ته ملوشي نو دی وی چې یار لګ مخکې لاړې نن په یو وزارت باندې صبر کی سو کو چې چاته ملوشي په دې دنیا کې نا غوی چې دلک مخ کې لاړې بیا مخ کې لاړې اخر دا چې بادشاہ را نه جوړ نو هغه بادشاہ د یو ملک په بادشاہ باندې صبر کوي امریکا یهود او نسوارا په کوم ځای کې دي د دې ملکونو نه هغه په خپل باندې صبر کوي چې کوم وته الله ورکړي دي په خپل نه هغه راغلي دلته زما او ستا په ملکونو کې ګوتې وي دا په خلاره نه پرېږدي مسلمان ته نه خوب نشي کولی لبغو فی الارض و یوم الخبر کنا صبر نہ کہ غوی چې زما پټول دنیا باندې حکومت را لې زکه پټول دنیا تر اوسه پوری په دې انقلاباتو باندې سر ده او دا انقلاب د دنیا تر اوسه ختم نشو نه سر ته ورسی بلکې هر یو جابر هغه دا غوړي چې زما د پاسه بل جابر نه وي زه دې زورور په دنیا کې او زه دې متکبر وي په دنیا کې او زه دې مالدار وي په دنیا کې زما سلطنت او زما حکومت تے ہر زیت رسیدلے وی او بل دے زمانہ کم وی پا سلطنت کی او دا بل پا کی رکم دینا بادشاہ را غلے دے پا کارداری چی زر دے ٹھولی دنیا بادشاہ دے لبغو فی الارض دی بس زیادتے کڑے وی پا زمکہ کی یعنی پا دنیا کی پا سسرا پا طلب دے یوی مرتبی پست بلینا یا پا طلب دے اکثر پست کثیرنا چی ڈرخم وطور کڑی دی خواغوی چی ردینم سیواوی دا یو او دویم دا ولو بسط الله الرزق لعباده اللہ وی گدی مخلوق تمی روزی فراخ کڑے اسے وا مکڑے نو لبغو فی الارض دی دا سی بیا نکی می دی بیا زیاتے کڑے و بد ازمکا کی یعنی لبغا احد علی آخر یو با پبلبان زیاتے کولے اغا بے والے اغا بے ٹکولے اغا سر بے ظلم کولے اغا با مظلوم بے ٹول عمر او دے با ظالم بے نو ہر چا بدا گختا چی لبغاو فی الارض نو یا پا مانا را طلب سرا یا مرتبہ پست بلی مرتبینا یا پا مانا را طلب سرا زیاتو یعنی اکثرو پست کثیر دیر بے گختے پست دیرو نا او یا سرکشی بے کڑے بے پزمکہ کی یو بل سر بجا گڑے بے جنگو نا بے دی دا پارا چیر دی بل نیوالم او دے کمزوری کم او دا زورور شا او دا قرد دنیا تاسو پخانو بادشاہانو جابرانو ظالمانو تاو گو رینم دا حالو کلت تاتار شو روش دیو زینا نروانو پشام بانی ادرے داو التو تا علماء را پاسی دا کنی ناغی صبر نو نی عرب پر خود و نی عجم پر خود نی زورور تکاتا و نی کمزوری تکاتا او چه پا کم زی بورتن و مشر بواتوی چه زو غوانا مجی بغتاد که گٹه را گٹه را پاس پاسی نشی اون وڑا ویدا کورنا و بنگلی و قلاغانی ختمی که لبغاو فی الارد فرعون تاو گورا او دست داغ مشرانو تاو گورا خارون تاو گورا پاگی بانی صبر نا آغا نور سرکشی گول بزمکت اللہ وی پدی وجہ زبا اندازہ ورکم خلقو دا مون خواوش بس پا یو دے دبارن نازل کر ولیکن ینزلو بقدر ما یشا لیکن اللہ نازلی پا اندازہ بانی ما یشا آغا چو غواری اللہ پخپل فخبانی دیکھ اللہ دا دنیا دا بادشاہانو دا مالدارو یار دا سے خلقو انہو بعبادہ خبیر بصیر یقیناً دا اللہ پخپل بنیانو بانی خبردار دے اولی دن کے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ دا انسان خو پیو حالت بانی صبر نکی کنا خو دے خو نپوئی گی پا دے بانی اللہ وی پا دے مصلحت بانی زپوئی گا چہ تا لکم مناسب پدی بنیانو کی چې الله کم مالدار پیدا کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کچری دتا دته پدی مالدارے کی خیر دی کچری الله دے فقیر کی او غریبی کی نو بس دا دینم لړ دغه سره ختم شو ډیر خلق ته داسې غریبانه ذره تکلیفونه مصیبتونه شروع شي بس ارسی ور پسې پریخي او الله وی ډیر کمزوری دی داسې غریبانان دی حکزو لمال و دولت ورکومن اللہ ویزو خبریم در حال بیا با دی جامو کی نزیگی بیا با دی نور علیتی شروع کی دی با که بیا تانگر کی اللہ ویدو سر دا غریبی و دا فقر مناسد کزو لغینا و مالداری ورکومن دین تی پاتی کی گی اگه تبا کی گی او دی دنیا دیر خلق دا سلی اللہ ویزو پخپل و بنیانو بانی خبردار و لیدن کی وهو الذي ذا الله غذات ينزل الغيث من بعد ما قنتوا چراليگي باران در رحمت او من بعد ما قنتوا بس داغينا چنا امید شي مخلوق عمر رضي الله تعالى عنه تراجم شو او تيوي امير المؤمنين قحط المطر باران قحط جوړ او خلق ډیر چغی والے ډیر فریاد وکاو او خنت الناس نو امید شه خلق عمر رضی الله تعالی عنہ وتوی مترتم بس پتا سو باران شو الله را لیگی باران من بعد ما قنتو چې خلق بالکل نو امید شي او باران کلونه پکې تیر شي او باران نشو میاشت پکې تیر شي او باران نشي نو الله باران راوري ينزل الغيث دا غیسوی دا خاص دے مطر آغا باران تاوی چی پاگی کی فیدہ ہو می و پاگی کی نقصان ہو می او غیس دائی دا فیدے پل وقت سر چی اللہ باران رو وری نو غیس آغا باران تاوی چی آغا دا فیدی پاگی کی نقصانی نہیں راوری اللہ الغیث باران در رحمت و من بعد ما قنت وینشر رحمت او خری اللہ خپل رحمت پس مکاو په دنیا او هو الولی الحمید او دغ الله ری دوست الولی الحمید دغ الله ری دوست مددگار او حاجت روا او الحمید او استایل شوی په هر ځای کې په هر جب باندې الله په خپل دوستانو باندې باران راوړي ومن آیاته خلق السماوات والارض او د الله د توحید د نخونه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو د ځمکې دی و ما بس فیهما من دابا او هغه چې خوار کړی دی په دې دواړو کې من دابتن د هر قسم ګرځیدونکو نه دا الله په توحید باندې دلالت کې اسمانونو ته وګوره ځمکې ته وګوره وما بس فیهما من دابا انسانانو ته وګوره په دې ځمکه باندې او حیواناتو ته وګوره او سوره سیزونه چې په دې ځمکه باندې ګرځي وهو على جمعهم اذا يشاء قدير او دغ الله داغي پر غنڈولو بانی وهو دا الله على جمعهم دا دغ مخلوق پر جمع کولو بانی اذا يشاء کل جاغا اغاڑی قدير قدرت لرن کرے سورہ مخلوق اللہ پیدا کرے پا مخلص مکہ بانی اللہ تا پتر اللہ پا غیبانی خفوئی گی جاغا سورہ دی او بیا کله چې الله غواړي جو سره غونډو ما نو الله په غیبانی قادر هم دی وما صابکم من مصیبت دا درې واړه دلیل ذکر کړ الله وی روزی زما په لاس کې او چې زه غواړم چاله ډیر ورکم چاله لږ ورکم په دغه مصلحت باندې زه پوهیږم چې دل ډیر مناسب دا ودل لږ باران نظر اوروم در رحمت کله چې انسان نا امید شي او د هر طرف نه دا امید ختم شي زمکا او اسمان ما پیدا کړی دی او په دې زمکا چې کم مخلوق ګرځي نو ما پیدا کړی او زه چې څنګه دغې په پیدا کولو باندې قادر و منو دغې پر جمع کولو باندې قادر یم و ما صابکم مصیبت او هاغه چې ورسی تاسو تاسو مصیبت ته په ما کسبت ایدیکم دا په سبب دغې باندې چې کړی لاسونو تاسو ما اصابکم هاغه چې ورسی تاسو ته من مصیبت نس مصیبت یا تاسو په نفس کی یا تاسو په اولاد یا تاسو په مال کی نو دا ولی تاسو به سوای چې الله موږ سره زیاته وکړه او موږ له خدا مصیبت او یا دا عذاب او یا دا تکلیف او راکول نو په کار موږ دا غبنیان یو غ پیدا کړی یو الله وی فبما کسبت ایدیکم نستا د خپل لاسو ګټه ده تا نه به مخکې څه شوي حدیث کې مرازی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو انسان په لارې تیریږي او دې ټکر وخوري ګوته یې زخمي شي حتی کې چې دا از غی مات شي نو دا ګورې اسې نه ده نه مخکې څه شوي او په دې دې شکر وباسي چې دې وخت کې انسان ته تکلیف ورسېده ګوته یې خوږ شوه ته نور تکلیف پرې راغې یا بدنی او یا مالی او یا رد په اولاد کی زکه کدا وته نو رسیدل نه خپل بوج سیوا کیدو نو چې دلته راځه تکلیف ورسیدو نو ته پوه شې چې مخکې مانه هتا شی او تکلیف راغې هغه لاړه ختمه شو خبر د انسان په بدن کې چې څو قسم تکلیف حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام وي د انسان ته ورسیدو د برداشت وکړو نو خپل وسره درجه سیوا شي ګناونه وسره ختم شي اخرت ته بلار شي دنه ډیر ګناهونه شوی او دې بل ته حیرانی چې دا ما خو ډیر ګناهونه کړی نو زده بدن کې د تکلیف رسیدلې او د صبر نه کار اغسته د په مال کې د تکلیف رسیدلې د صبر نه کار اغسته نو الله وسره دا ګناهونه ختم کړو مرتبه وسره اوچته شو دی به نه خبر د دینه فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر والله مخړی ډیرونه کچری الله دی مخلوق لداغی د ګناه مناسب سزا ورکولې نو په مخ د زمکه به څوک هم نه پاتې شي ویافو عن کثیر څه سزا ورکی او د سونه مخ واړی وما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو عاجز کوونکی الله لرا په زمکه کې دا حقیقی په طاقت سره او طاقت د انسان شته نه قیامت کے بہت اللہ عزے زور کے تاسوزے کا نا جسم کے اسمان نہ بکم طرف توزے ہر طرف تا داغ حکومت او داغ سلطنت او ہر طرف تا ملائک الار دی. سورۃ الرحمن کے برائش اللہ دی تے فنفذو ازے اوزے کم طرف تو زے تاسو لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشے وتے ردی زمکے او داسمان نہ مگر طاقت سر او طاقت خوشتن است تاسو وما انتم بمعجزین کر دنیا دا متکبر او مالدار او بادشاہانو غوڑی چیو طرف تو پناہ حاصل کو دا اللہ نہ بزان پٹ کو دا غنہ بہت تختو چتا اللہ وی وما انتم بمعجزین فی الارض نئے تاسو عجز کون کے اللہ لرب ازمک کی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر او نشتر استاسو دا پارا سیوا دا اللہ نہ سوک دو سو نمددگار سوکم دا سی نشت ومن آیاته الجوار فی البحر کاللعلام دا سلورم دلیل او دا غد قدرت تنخونا دا غد توحید دا دلائلونا الجوار فی البحر اغتلون کی کشتے دی پا دریاب کی کل اعلام پشان دا غرونو کل اعلام نمرا دل تا کل جبال اللہ وی زما دا قدرت نخی او گورا پا وچ سکے چا پا دریاب کی او گورا سور کشتے روانی دے سور مال پا کی پروت دے او سور خلق پا کی سوار دے سور حیوانات او ساروی دی پا کی سور مال دے پا کستا سور تجارات او دا کاروبار کل اعلام دے لرین چا وطا گورین تب ویگنی غر را روان دے او پا سبانی چلی گی پا فادا ٹولی پا ہوا بانی چلی دے آغا وقت کی تیل نو چگنی دا پا تیلو بانی چلی دے وست تیل رواتو او وسو تا پائلٹ کے ناستا وسو تا ڈریور کے ناستا آغا وقت کی دا پا ہوا بانی چلی دے او دور درنی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتے جوڑا کلا بیڑے جوڑا کلا او پاغی کی با سور بیڑے نوری رات لی ولستو بیڑے و پاکی نوری رات لی اگو پی تا پاسا ناس پی دا بلا سنگ بیڑے و نوح علیہ الصلوۃ والسلام هغه بسنګ وا او تیل خو نو کنه هغه وخت دا اسباب نو دا څنګه چلی دا نه په هوا روانه وی موافق هوا قران په دی باندې گوا دی چې کله به مخالف شو نو کیشته به په ځای تاوی دا بیا خلق به په هوښ اوس ډوبی گو غرقی گو نه دا او الله مخلصین له الدین بیا به الله ته چې غوالي نو چاره ټینګول چا خلاصول ای یشا کچره داغه خو خشی یسکن الريح نو او بدری ہوا فیضللنا او بگردی دا کشتے روا کی دا اولانی علا دہری پخپل شابان اللہ ولا دا غی غٹو غٹو کشتو دا بوتلو دا پارا ہوا تابع کردی وا نو ہوا با موافق روانا وا کشتے با پاک طرف بانی بوتلو چی پا کم طرف بانی با دخل کو خواہ ہوا اللہ وی کزو غوارا مودا ہوا بند کم کشتے با خبر دے بانی اولانی ان فی ذالکا یقنن پدی کی لا آیاتن خامخا دلائل دی لکل صبار شکور دا پارا دا ہر یو صبرناک او تابدار صبار پا ہر تکلیف او مصیبت کے کلک صبر کا ان کی مبالغے ذکر کلا او شکور دا اللہ دا حکم تابی دا انسان حال تا اشارہ دا دے تا نگوری چی مسلم بدلی گی را بدلی گی نو زبم بدلی گم نا پا ہر یو تکلیف و مصیبت کی دا صبر نکار رکھ لی او چکل اللہ دل خوشحالی و نعمتون ور کی نو شکور بیا مستی نکی بلکہ دا اللہ تابع دے او یوبقهن یا حلاک وکی اللہ دی کشتو لرا بما کسبو و سبب دا عمل لدی بانی و یعفو عن کثیر او اللہ مخلی دا دیرونا دا دا اللہ مہربانی دی چی چال خوش سزاور کی او چا تویزا ما فی میرا توکلا و یعفو عن کثیر چا لداغی سزا پا دی دنیا کی ورکی ناغتا پا تو لگی چی اوہو ما نک دا خطا شوی وا دا گنارا نشوی وا ما دا خطایی کردی وا ما دا خطایی کردی وا دا دا پخبل ذہن تراشی پا دی وجہ دا سزا اللہ راکلا وکا دا پورا سزا راکولے بیا خو پکار داو چی ما ترکا علا زہرها و مخدز مکوا بیا ہے سوک باقی نو پاتی شوی وَيَعْلَمَ الَّذِينَ او پوشی اغا کسانو یو جا دلو نفی آیاتنا چی جگڑی کئی زمونگا پا آیاتنو کی ما لهم من محیص داغی با داقی دا جوڑشی او پو بشی پا دیبانی چی نشتر داغی دا پارا دا دخلاسی ما لهم من محیص اللہ وی دا خلق بپوش دا چاچی قرآن سر مقابلی کوئی اللہ وی زما توحید او زما پا آیاتون کی لگیا وی جادلون دی آیاتنا دی تا بپتو لگی ما لهم من محیص چیز دی دا پارا وزید خلاصی نی او نب خلاصی دا آخر کی تخویف ذکر ولو بسط اللہ الرزق لعباده او کچری فراخ کرے اللہ روزی دا پارا دخل بنیانو ولو بسط اللہ الرزق کچری فراخ کرے وے اللہ روزی دا پارا دخل مخلوق لبغو فی الارض مصر کشی بے کرے وے پزمکا کی ولیکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن اللہ را لیگی پا اندازہ بانے گا چیغو گواری انہو بعباده خبیر بصیر یقیناً دا اللہ بخفل و بنیان و بانے خبردار دے اولی دن کے وہو اللذی دا اللہ غذات تے ونزل الغیثہ چراوری باران دا رحمت من بعد ما قنتو پس تاغینا چنا و میدش مخلوق وینشر رحمتہ او خوری اللہ پا دی دنیا کے پا دی زمکہ کے خفل رحمتو وہو الولی الحمیدو او دغا اللہ رے مددگار استائل شوے ومن آیاته او دا غد قدرت دا نخونا خلق السماوات والارض پیدا کول لاسمانون دیو دزمکی وما بث فیه ما من دابا او اغا چه خوارکلی دی اللہ پا دی دوارو کی گردی دن کی وهو علا جمعهم او دا اللہ دا غی پرا جمع کولو بانی دایا شاو کل چه اغواری قدیرون قدرت لرون کدی وما صابکم من مصیبتین او هغه چې ورسی تاسو ته مصیبتو فبما کسبت ایدیکم نو دا په سبب دا غی چې کړی لاسونو تاسو ویعفو عن کثیر او مخړی الله رډیرونا وما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو عجز کون کی الله لره پزمکه کی وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر او نشته تاسو دپاره سیوا د الله نه څوک دوستو نه مددګار وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ او داغه دا قدرت تا نخونا اغا روانی کشتی دی پا دریاب کی کل اعلام پشان دا غرونو این یشا کچاری اللہ اغاڑی یسکن الریحان اوبد ری باد فیضللنا اوبگردی دا کشتی رواک دا اولاڑی علا ظهری پخفلو شاگانو بانی انا فی ذالک لآیاتن یقیناً پا دیکی دلائل دی دا اللہ پا یووالی لکل صبار شکور دا ہر یو صبرناک و تابدار او یوبقو ہن یا حلاکی کی اللہ دی لرا بما کسبو یا با حلاکی کی اللہ دی لرا پا سبب دا عمل لدی ویعفو عن کثیر او مخڑی اللہ رڈیرونا ویعلم اللذین یجادلون فی آیاتنا او فو بشیغ کسان چه جگڑی که نن پا دی دنیا که زمونگا پایاتو نوکی ما لهم من محیصو چه نشتر دی دا پارا دا خلاصی او یا خلاصی